Lin 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899 zł. Teraz za 1699. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 września, minęła 12. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne drony nad Danią. Duńska premierka mówi o atakach hybrydowych. Bakterie coli w kranówce, w Będzinie woda nie nadaje się do celów spożywczych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa działa, po książki sięga coraz więcej dzieci. Niezidentyfikowane drony nad największą bazą wojskową w Danii. Chodzi o Karup na Półwyspie Jutlandzkim. Tamtejsza policja poinformowała, że bezzałogowce zaobserwowano po godzinie 8. To kolejny taki incydent Danii w ciągu ostatnich dni. Poprzednie miały miejsce w Aalborgu i Kopenhadze. Premierka Danii Mette Frederiksen nazwała te incydenty atakami hybrydowymi. W ciągu ostatnich tygodni doszło do serii naruszeń przestrzeni powietrznej innych państw NATO, m.in. Polski i Estonii, co Sojusz ocenia jako celowe prowokacje ze strony Rosji i testowanie gotowości obronnej. W Rydze trwają obrady Komitetu Wojskowego NATO. Prezydent Łotwy Edgars Irinkiewicz podkreślił, że priorytetem jest dziś obrona powietrzna. Z naszej perspektywy zagrożenie jest oczywiste. Rosja stanowi długofalowe wyzwanie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, a terroryzm pozostaje trwałym zagrożeniem. Europa i NATO są poddawane presji na wielu frontach, dlatego naszym obowiązkiem jest przygotowanie sił zbrojnych do reagowania na obecne i przyszłe wyzwania we wszystkich domenach z wykorzystaniem najnowszych technologii i pełnym zaangażowaniem przemysłu obronnego. A o rosyjskich dronach porozmawiamy w audycji międzynarodowej z ekspertką do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Beatą Górką-Winter. W nocy dwie osoby zginęły w pożarze mieszkania, do którego doszło w Nowym Dworze Mazowieckim. Strażacy dostali sygnał o pożarze po drugim, mówi oficer prasowy Nowodworskiej Straży kapitan Paweł Plagowski. Jeden z zastępów brał udział w zdarzeniu. Na miejscu okazało się, że pożarem objęte jest mieszkanie na pierwszym piętrze. Strażacy siłowo otworzyli drzwi do mieszkania. Mieszkanie było całe objęte pożarem. Niestety w środku znajdowały się dwie osoby, które poniosły śmierć. Na przyczynę pożaru ustala policja. Skażona woda w Będzinie w województwie śląskim. Sanepid poinformował, że w kranówce wykryto bakterie z grupy coli. Zakaz spożywania wody z kranu dotyczy mieszkańców ulic Niepiekło, Rzecznej, Koszele, w Podskarpie, Siemońskiej, części ulic Żwirki i Wigury oraz fragmentu Alei Kołłątaja. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody. Miliony nowych książek dla bibliotek publicznych, wzrost liczby czytelników w bibliotekach, nowe i zmodernizowane placówki to niektóre efekty, jakimi może pochwalić się Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Dzięki programowi rozwija się czytelnictwo wśród dzieci, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Otwarcie bibliotek w sobotę spowodowało, że wzrosło 100% odwiedzanie bibliotek przez mężczyzn pracujących, aktywnych zawodowo, z 4 do 8%. To bardzo dobry wynik, bo najmniej czytają mężczyźni i chłopcy. Jeżeli chłopcy zobaczą mężczyzn w bibliotekach wypuszczających książki, to zaczną kojarzyć dorosłość również z czytaniem. A celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest popularyzacja książek i wzmacnianie bibliotek. Siatkarze reprezentacji Polski powalczą o awans do finału Mistrzostw Świata na Filipinach. Rywalami biało-czerwonych w półfinale turnieju będą broniący tytułu Włosi. W studiu cały czas jest Norbert Michalak. Jaka jest atmosfera w polskim zespole na chwilę przed meczem? No bardzo dobra. Słuchając wszystkich wypowiedzi naszych reprezentantów, to trzeba przyznać, ale przede wszystkim Polacy są gotowi na to, żeby stoczyć pięciosetowy bój, mówi atakujący Kevin Sasak. Twarda ręka i jasne reguły, z góry określone cele. Myślę, że to wszystko się sumuje na to, że dobrze trenujemy, dobrze gramy i przekłada się to też na wyniki. Tak, przyda się twarda ręka dosłownie i w przenośni, bo Kevin Sasak pojawi się w wyjściowej szóstce jako atakujący zamiast Bartosza Kurka, który do składu, jak donoszą media, jest wpisany jako drugi libero. Początek półfinałowego meczu siatkarskich Mistrzostw Świata pomiędzy Polską a Włochami za niespełna 30 minut. No to trzymamy kciuki i dziękujemy Norbertowi. Klimat.

Audycja międzynarodowa. Ważne słowo przepraszam padło w środę w nóg stolicy Grenlandii. Usłyszały je z ust premier Danii grenlandzkie kobiety, krzywdzone w potworny sposób przez lata przez duński rząd. Powiemy o tym dzisiaj w audycji międzynarodowej. Olga Szućko, Monika Suszek i Marcin Walter, zapraszamy do 13. Trzymając się terytoriów zależnych od Danii, zacznijmy nasze pierwsze jesienne spotkanie muzyką jednego z najpopularniejszych zespołów z Wysp Owczych, Danny and the Vitos, trochę na przekór rozpoczynającej się jesieni, śpiewają o pewnym letnim wieczorze. Chatter Ta vera sonne kvöld og i mai Ta vera som hun hei kjente Alt ui Brottlia Berste og tu Og i heimen Du og jeg, vi ved. Hey! Det ender så færdigt. Du vil give mig, ja, du vil give mig. Det ender så færdigt. Du vil give mig, ja, du vil give mig. W śniadaniu w Trójce o zestrzeliwanie rosyjskich dronów i samolotów, o których w ostatnich dniach mówił i szef NATO, i szefowa Komisji Europejskiej, czy prezydent USA. Renata Grochal pytała dziś rano o polityków. Audycja jest do odsłuchania na stronie Trójki i do obejrzenia na YouTubie Polskiego Radia. A ja z tym pytaniem o słowa Marka Rutte zwracam się do ekspertki do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego, pani dr Beata Górka-Winter jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani doktor, porozmawiamy dzisiaj o kilku aspektach bezpieczeństwa w Europie, ale właśnie na początek te słowa sekretarza generalnego NATO, Mark Rutte, w czwartek powiedział, że państwa członkowskie mogą podejmować działania wobec rosyjskich samolotów i dronów w przypadku naruszenia przez nie przestrzeni powietrznej NATO, włącznie z ich zestrzeleniem. I dodał jeszcze, jeśli okaże się to konieczne. Jak czytać te słowa? Należy czytać je jako akceptację polityczną tego, że państwa mają prawo do samoobrony, jeżeli zostaną zaatakowane. To wynika bezpośrednio z Karty Narodów Zjednoczonych, której wszystkie państwa natowskie są stroną. I teraz, jeżeli kwalifikujemy taki rój dronów, który pojawił się na przykład nad Polską, ale także w ostatnich dniach nad Danią, jako atak militarny, mamy prawo do tego, żeby ten atak odpierać przy użyciu wszystkich możliwych środków, w jakich jesteśmy w posiadaniu. I widzieliśmy piękną operację powietrzną, chociaż wiem, że ona jest kontestowana pod bardzo wieloma względami. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę spójność sojuszu, szybkość zadziałania procedur, to jednak możemy powiedzieć, że była to operacja pod tym względem bardzo udana. NATO nie może hamować swoich członków. Oczywiście może ich hamować, jeśli chodzi o kwestie wojny napastniczej, tak? I mieliśmy tutaj już sygnały wysyłane do Turcji, która czasem podejmowała takie działania militarne. 10 lat temu zestrzeliła rosyjski samolot, prawda? Tak, aczkolwiek także wtedy, bo na początku rzeczywiście było dużo kontrowersji, wywołało to ogromne kontrowersje. Padały pytania, czy NATO jest już na wojnie z Rosją poprzez to, że Turcja, członek NATO, dokonała zestrzelenia tego myśliwca. Natomiast po jakimś czasie wszyscy członkowie jednak stanęli za Turcją. Tutaj nie było jakichś wyraźnych głosów, które by, no nie wiem, przywoływały Turcję do porządku. Wszyscy uznali, że skoro mimo wielokrotnych ostrzeżeń, bo to też nie było tak, że Turcy zestrzelili ten Su-24 pochopnie, tam było bardzo wiele ostrzeżeń, zanim to się wydarzyło. Zresztą Rosja dokonywała tych wlotów właśnie pod pretekstem oczywiście operowania nad Syrią, ale wiemy, że Rosja lubi używać takich pretekstów, żeby po prostu testować, w jaki sposób poszczególne państwa NATO się zachowają, gdzie są te słabe punkty i oni sobie to naprawdę dokładnie notują, które państwa reagują w sposób zdecydowany i stanowczy, a które zastanawiają się, tak, szukają jakichś rozwiązań prawnych, deklaracji politycznych, czego, jak wiemy, Rosja nie respektuje, bo respektuje tylko twardą siłę, co zresztą pokazał ten case turecki. Tutaj co prawda są zdania podzielone wśród ekspertów na temat tego, czy słusznie wtedy Turcja postąpiła, bo Rosja potem nałożyła embargo na pomidory, tak, dla Turków to jest no, spory rynek zbytu, więc było z tym trochę kłopotu i Turcy też jakoś tam zapłacili za tą akcję w sensie ekonomicznym. Natomiast ja nie słyszałam od tamtej pory, może się mylę, ale od tamtej pory nie słyszałam o jakichś bardzo poważnych pogwałceniach przestrzeni tureckiej przez właśnie samoloty, myśliwce rosyjskie, lotnictwo rosyjskie, zwłaszcza, że zginął wtedy jeden pilot. Zatem Rosjanie, no wydaje mi się, że prawie zupełnie przestali na tamtym odcinku tych prowokacji dokonywać. Pani doktor, ale chciałem zapytać o, wracając do słów Marka Rutte, ale też Ursuli von der Leyen, samego Trumpa. Skąd ta zmiana nastawienia w NATO? NATO znane jest z tego, że jest takie stonowane, zachowawcze. To są bardzo ostre już deklaracje. One mają pozostać w sferze werbalnej, mają być ostrzeżeniem. Czy NATO będzie na tyle odważne, że rzeczywiście zdecyduje się na taki krok? Jak zastrzelenie rosyjskiego samolotu. Przede wszystkim NATO to my, więc pytanie właśnie, kto się okaże odważny. No, Polska zadeklarowała jasno ustami ministra spraw zagranicznych, potem premiera, że będziemy dokonywać zestrzeleń, jeżeli uznamy, że rosyjskie lotnictwo bojowe wlatuje w naszą przestrzeń powietrzną, mimo ostrzeżeń, mimo eskort, tak, które przecież właśnie właściwie non-stop zapewniamy na naszym terytorium. Mamy przecież w NATO misję air policing, zwłaszcza właśnie nad państwami bałtyckimi i generalnie na północy. Więc ja myślę, że tutaj po tej deklaracji Polska pokazała pewien trend, tak, i wyznaczyła pewien sposób myślenia w NATO, zresztą już nie po raz pierwszy, bo my byliśmy pionierami bardzo wielu rozwiązań i tutaj dobrze się dzieje, że Unia Europejska też stoi twardo na takim stanowisku, zwłaszcza, że Unia też szykuje swoją ścianę dronów, tak, te Wall of Drones, czyli szeregu systemów dyslokowanych głównie na wschodniej flance do tego, żeby śledzić ruchy dronów w powietrzu, ich trajektorie, no i ewentualnie potem pomocy odpowiednich systemów dokonywać ich zestrzelenia. A teraz skąd ta zmiana. Ja myślę, że tutaj oprócz oczywiście kwestii takich politycznych, psychologicznych, zrozumienia tego również przez administrację amerykańską, która w ostatnich miesiącach przecież bardzo próbowała stonować stanowisko wobec Rosji. Niektórzy wręcz twierdzili, że jest to stanowisko równe rosyjskiemu, prorosyjskie. Więc Amerykanie po prostu, sam Trump myślę, zobaczył, że rozmowy z Rosją, dialog z Rosją nie prowadzi do niczego. Rosja rozumie tylko twardą siłę, bo mimo pewnych deadline'ów, mimo deklaracji, że dążymy do pokoju na Ukrainie, no widzimy, że tak naprawdę saturacja ataków z powietrza, użycie środków napadu powietrznego kompletnie się nie zmieniło. Jest to wręcz bardziej intensywne. Mamy co chwila doniesienia o ostrzale, także stolicy, także właśnie drony dolatujące do nas. Także to jest ten pierwszy punkt, że przekroczyliśmy najwyraźniej jak jakąś psychologiczną barierę. A Panie... druga rzecz jest taka, że finanse. Jeżeli pomagamy Ukrainie, właśnie dostarczając jej środków obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, i teraz Rosja napada nas, no to jest, bo napada nas, no trzeba to sobie jasno powiedzieć, napada nas w bardzo wielu sferach, to koszty dla nas rosną, tak? Bo my już nie tylko pomagamy Ukrainie, ale też musimy bronić swojego nieba. I teraz, jeżeli będziemy przez lata pozwalać na tego typu akcje, to będziemy musieli kupować coraz więcej tych systemów, tak? I monitorujących. To są wszystko ogromne koszty. Obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa to są jedne z najdroższych systemów wśród systemów uzbrojenia. Czy nas na to stać? Nie sądzę, dlatego uważam, że pokazanie Rosji takich właśnie, no, przeprowadzenie kilku takich zestrzeleń, no, sprawi, że druga strona dwa razy się zastanowi. Czy gdyby po tych słowach doszło do takiego incydentu, jakie miał miejsce nad Estonią, czyli przekroczeniem powietrznej przestrzeni Estonii przez rosyjskie myśliwce, to myśli pani, że mogłoby już dojść po tych oczywiście ostrzeżeniach kilkustopniowych do takiej decyzji? Myślę, że tak, dlatego że decyzje w tej chwili już w NATO, trend jest taki, że SACER, czyli głównodowodzący siłami w Europie, ale także dowódcy niższego szczebla, i to schodzi właśnie do coraz niższego szczebla, mają prawo podejmować decyzje w real time, czyli jeżeli coś się dzieje właśnie szybko, a wiemy, że no tego typu operacje, gdzie to są ten samolot na Turcją był 17 sekund, tak? Więc to pokazuje, jakie to są, w jakim czasie operujemy. Więc piloci, dowódcy, tak, mają prawo podejmować decyzje, nie dzwoniąc nawet do Brukseli, tak? Oni nie muszą się za każdym razem konsultować z SACER-em, z politykami, tylko tak jak tutaj zadziało się właśnie na terytorium Polski. Uruchomione zostały protokoły, które już wcześniej zostały przygotowane na taką sytuację. Gdyby sytuacja eskalowała, wtedy uruchamialibyśmy kolejne plany, które NATO posiada. Zresztą bardzo ładnie się tutaj pokazuje po tej operacji, jak dobrze przygotowane jest NATO właśnie na jakieś tam kolejne etapy eskalacyjne. My mamy bardzo wiele głosów w przestrzeni publicznej, takich clickbaitów, że NATO nie działa, zostaniemy sami. Ja to czego słucham od 10 lat przynajmniej. Natomiast no, to, co się zadziało nad polskim niebem, ta wspólna akcja z Holendrami, z Włochami, pokazała, że no bynajmniej nie jesteśmy sami. Mamy przećwiczone scenariusze na właśnie z tytułu różnych wypadków, a gdyby wypadki potoczyły się jeszcze bardziej dramatycznie, no to mamy preautoryzowane wojskowe plany, tak, które są uruchamiane automatycznie, bo też pytanie o automatyzm artykułu 5 ciągle pada. Tak? Pani doktor, ja chciałbym zapytać... Nawet jeśli go nie przywołaliśmy, chciałam powiedzieć, że nawet nie przywołaliśmy artykułu 5, przecież tylko 4, a jednak pewne, widać, procedury zadziałały no bardzo, bardzo sprawnie. Omówiliśmy odwagę NATO, którą pokazuje słowami m.in. sekretarza generalnego Marka Rutte, ale chciałem zapytać, jaka może być potencjalna odpowiedź Rosji na przykład na potencjalne zastrzelenie myśliwca nad Estonią. Pani mówiła, że Rosja bardzo wstrzemięźliwie zareagowała na decyzję Turcji sprzed 10 lat, ale czy tak samo zareagowałaby na decyzję podjętą przez kraj NATO? Znaczy, pytanie o odpowiedź jest dosyć właśnie takie sugerujące, że Rosja do tej pory nic nie robi, a dopiero w razie czego będzie nam czymś odpowiadać. Więc jakby wrócę do tej poprzedniej mojej myśli o tym, że Rosja tak naprawdę atakuje nas cały czas. Wojna w powietrzu trwa. Mówimy na przykład o tym, co dzieje się w tej chwili nad duńskim niebie. Nad amerykańskim. Amerykanie może jakoś tak tego nie rozgłaszają. słyszeli, ale w zeszłym roku mieli przecież też przeloty roju dronów nad swoją, jedną ze swoich baz wojskowych. Mamy właśnie raport z 2023 roku natowski, który pokazuje, że mieliśmy w tymże roku 300 wlotów rosyjskich środków napadu powietrznego na terytorium państw NATO, czyli właściwie codziennie, tak? Jeżeli byśmy to mieli przez dni podzielić, no to jest właściwie dzień w dzień. Mamy tysiące ataków cybernetycznych na naszą infrastrukturę, na bardzo różne instytucje. Mamy przecinanie podwodnych kabli światłowodów, mamy jakby flotę cieni, tak, która transportuje mimo sankcji rosyjską ropę. Mamy pożary, mamy szpiegostwo, co chwila są zatrzymani jacyś ludzie, którzy fotografują obiekty infrastruktury krytycznej. Pani doktor, jasne, tylko chodzi mi o to, czy ten... My jesteśmy w stanie wojny hybrydowej, bo Rosja specjalnie utrzymuje to na poziomie hybrydowym, czyli poniżej progu artykułu 5. Pytanie, czy nie weszłaby ten próg wyżej po zestrzeleniu swojego samolotu przez kraj NATO? Nawet jeżeli zdecyduje się na jakieś poważniejsze akcje, to NATO jest dość dobrze przygotowane, co pokazała ta operacja nad Polską, gdzie no właściwie bez żadnych większych strat zdołaliśmy zestrzelić te wszystkie obiekty, które wojsko uznało, że zagrażają, bo nie wszystkie przecież zagrażały. Tak, to tutaj była wyraźna selekcja dokonana przez system, przez radary, więc mamy środki, żeby się bronić. Mamy też środki, żeby zablokować Rosję na ważnych dla niej odcinkach. Także ja tutaj jestem dosyć pozytywnie nastawiona. Oczywiście, że można byłoby zrobić wiele rzeczy lepiej i sprawniej. Natomiast jeżeli porównujemy sprawność mechanizmu wojskowego rosyjskiego i natowskiego, no to wciąż NATO, mimo że nie jest idealne, ale jest organizacją bardziej sprawną niż Rosja. Pani doktor, bardzo dziękuję. Nasz czas dobiegł końca, chociaż wątków dotyczących sytuacji w Europie jest więcej. Mam nadzieję, że stawiamy przecinek i spotkamy się niedługo znowu w Trójce. Czy czeka pani na mecz siatkarzy? Będą walczyć o finał Mistrzostw Świata? Nie bardzo. Bardziej czekam na spacer, także obcowanie z naturą. Tak. Dobrze. Nie jestem dużą fanką sportu. To ja wszystkim zainteresowanym powiem, że mecz zaczyna się za nieco ponad 3 minuty. W tej chwili polska drużyna śpiewa hymn. Dla wszystkich zainteresowanych będziemy w Trójce na bieżąco podawać stan meczu o finał Mistrzostw Świata w siatkówce. Pani doktor Beata Górka-Winter była z nami w audycji międzynarodowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A my teraz przenosimy się do Kiszyniowa, gdzie jest dziennikarz Polskiego Radia Piotr Pogorzelski. Jutrzejsze wybory w tym małym kraju wciśniętym między Ukrainę a Rumunię, Piotrze, mają ogromne znaczenie nie tylko dla samej Mołdawii, ale dla całej Europy. Dzień dobry, witaj Piotr. Dzień dobry. Tak, oczywiście mają ogromne znaczenie, dlatego że to jest tak naprawdę Mołdawia stoi przed wyborem, czy pójdzie na zachód, czy będzie kontynuować ten ruch na zachód, czy te wszystkie ruchy właśnie prozachodnie, te zmiany, które... Straciliśmy chyba połączenie z Piotrem Pogorzelskim. Piotr jest w Kiszyniowie, w stolicy Mołdawii, gdzie jutro... Witaj Piotrze, przerwało cię, wróć do swojej myśli. Tak, więc no to oczywiście są ogromnie ważne wybory, dlatego że jest duża szansa na to, że partia obecnie rządząca, partia prozachodnia, nie osiągnie takiego wyniku, aby mogła rządzić sama, czy też aby w ogóle mogła rządzić. Wobec tego Mołdawia może się zwrócić z tego swojego ruchu prozachodniego, który jest od paru lat bardzo zdecydowany, na taki ruch albo prorosyjski, albo powiedzmy, jeżeli możemy to tak określić, neutralny. To znaczy będzie takim krajem w zawieszeniu między Rosją a Zachodem, co oczywiście dla nas jest niekorzystne, dlatego że to nam zmniejsza strefę stabilności. My wtedy mamy kolejny kraj, który jest potencjalnym sojusznikiem Rosji, a pamiętajmy, że tutaj niedaleko, parę godzin autobusem od Kiszyniowa jest Odessa i głównie na to stawia Rosja. To znaczy, to może być państwo, które może być użyte do zaatakowania tej części Ukrainy właśnie od strony zachodniej. Piotrze, mówiłeś o tej prozachodniej linii partii rządzącej. Jej twarzą jest pani prezydent Mołdawii Maja Sandu. Jakie są prognozy przedwyborcze? Czy sondaże wskazują właśnie na europejskie, że te europejskie aspiracje Mołdawii mają szansę jutro być kontynuowane, czy jednak prorosyjskie partie mogą przejąć władzę? Jakie są sondaże? Sytuacja jest taka, że w sondażach partia Maji Sandu, Działania i Sprawiedliwości osiąga gdzieś tam około 40%, no maksimum 40%. To jest dużo. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie oznacza to, że będzie mogła rządzić sama. I tu jest pytanie, kto może być koalicjantem partii Maji Sandu, dlatego że przez te 4 lata rządów partia zrobiła wszystko, aby być monopolistą właśnie na tym rynku prozachodnim. To znaczy właściwie nie ma żadnego innego ugrupowania, które miałoby szansę wejść do parlamentu, które jest otwarcie proeuropejskie. Mamy pełny wachlarz partii prorosyjskich, mamy partie, które niby nie są prorosyjskie, ale opowiadają się za neutralnością Mołdawii, co właściwie na jedno wychodzi w sytuacji takiego kraju właśnie jak Mołdawia. Więc bardzo trudno cokolwiek powiedzieć. Jeszcze co więcej, ten rynek sondażowy tutaj, on nie jest tak rozwinięty jak w Polsce, czy na przykład w Ukrainie, gdzie te badania są prowadzone od lat, gdzie są prestiżowe ośrodki, gdzie te badania są kompleksowe. Co więcej, tutaj nie będzie exit poli. Na exit poll to jest jednak podstawa dla na przykład oceny uczciwości wyborów. Dlatego, że każda rozbieżność między exit polem a późniejszym ogłoszeniem wyników przez Centralną Komisję Wyborczą może być dowodem na jakieś potencjalne fałszerstwa. No właśnie. Więc, Piotr, pani prezydent Mołdawii Maja Sandu od tygodni, jeżeli nie miesięcy, alarmuje, że Federacja Rosyjska przygotowuje się do przyjęcia Mołdawii jesienią, że Rosja oddziałuje na wybory, że są kupowane, prawdopodobnie będą kupowane głosy jak w wyborach prezydenckich przed rokiem. Jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o tę ingerencję Rosji czy sił prorosyjskich w uczciwość procesu wyborczego? No to jest ogromna interwencja. To jest coś takiego, czego właściwie ja chyba nie widziałem, nawet chyba w Ukrainie, chyba że gdzieś 20 lat temu przed pomarańczową rewolucją. Rzeczywiście wtedy Rosja otwarcie wchodziła, a teraz są nowe technologie, czyli nawet nie mówimy teraz tutaj o kupowaniu głosów, bo kupowanie głosów było rok temu w czasie wyborów prezydenckich, ale tutaj organy ścigania zrobiły bardzo dużo, żeby tego nie było. Ale mamy ogromną skalę dezinformacji o właśnie na przykład państwach Unii Europejskiej, o tym, czym jest Unia, straszenie tak zwaną gay ropą, czyli tym, że będą tutaj się odbywały parady równości co tydzień, że będą jakieś prawa mniejszości ponad prawami, powiedzmy, umownej większości, że to jest niezgodne z tak zwanymi tradycyjnymi wartościami mołdawskimi, które opierają się między innymi na prawosławiu. I co paradoksalne, obrońcami tego prawosławia są teraz przede wszystkim komuniści, którzy kiedyś mordowali duchownych prawosławnych. No, to jest taka typowa rosyjska narracja. To właściwie trudno powiedzieć, że jest coś nowego. Nowe są środki. Mamy portale społecznościowe, mamy Telegram, mamy TikTok, one są tutaj szalenie popularne i właśnie w ten sposób wchodzi Rosja, bo jeżeli byś mnie na przykład zapytał, czy widać kampanię wyborczą na ulicach, nie, jej prawie nie widać, ale ją każdy ma w telefonie, dlatego że ciągle jest bombardowany informacjami na temat właśnie głosowania, różnymi śmiesznymi filmikami, najczęściej właśnie krytycznymi wobec rządzących. Jest cerkiew prawosławna powiązana z Moskwą, która z kolei informuje o tym i straszy tą straszną Europą w swoich świątyniach. No jest to naprawdę trudna sytuacja i te zapewnienia Rosji śmieszne, że nie, my nie ingerujemy, no naprawdę one się po prostu mijają z rzeczywistością. Mówiłeś przed chwilą, że te sondaże przedwyborcze nie są tak profesjonalnie robione jak w innych krajach europejskich, w Mołdawii, ale mamy taki jeden główny sondaż, czyli na przykład zeszłoroczne referendum dotyczące przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej. Głos na tak oddało jedynie 50,35%. Czy te siły prorosyjskie jutro zwyciężą Piotr będzie to śledził na bieżąco w Kiszyniowie. Piotrze, przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom i słuchaczkom, że twój najnowszy odcinek twojego podcastu Po prostu Wschód, który dzisiaj ma premierę, jest poświęcony Mołdawii. Z kim rozmawiasz o Mołdawii? Rozmawiam z Kamilem Całusem, to jest jeden w ogóle z najlepszych ekspertów polskich, który zna się na tym kraju, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. On tłumaczy background tego, ale chciałem dodać jedną bardzo ważną rzecz, tylko jednym zdaniem. Referendum rzeczywiście dało taki wynik, jak mówiłeś, ale bardzo dużo głosów było kupionych. I to kupionych przez Rosjan, więc tak naprawdę, jeżeli by oni tych głosów nie kupowali, to wynik byłby zapewne o wiele, wiele bardziej proeuropejski. Więc nawet referendum nie możemy uznać za uczciwy sondaż, a tych wszystkich, którzy chcą się więcej dowiedzieć o Mołdawii, zachęcam właśnie do słuchania i oglądania podcastu Po prostu Wschód, gdzie gościem jest Kamil Całus. Na Piotra podcast, przypomnę, jest do odsłuchania na stronie polskieradio.pl, na YouTubie Polskiego Radia i w serwisach streamingowych. Piotrze, do usłyszenia, wszystkiego dobrego w Kiszyniu. Dziękuję. Audycja międzynarodowa. Ważne, potrzebne słowo, przepraszam, wypowiedziała w tym tygodniu premier Danii w audycji międzynarodowej Teraz o kobietach z Grenlandii, którym duński rząd przez lata wyrządzał potworną krzywdę. Mette Frederiksen przeprosiła w imieniu swojego państwa za dawny rządowy program stosowania antykoncepcji wśród mieszkanek Grenlandii. Tak zwane spirale antykoncepcyjne zakładano nawet 12-letnim dziewczynkom bez ich zgody, a czasem nawet bez ich wiedzy. Doprowadziło to nie tylko do wielu dramatów pojedynczych osób, ale także do problemów demograficznych współczesnej Grenlandii. Oficjalne przeprosiny to początek duńskich rozliczeń ze swoją trudną przeszłością. Na takie rozliczenia dotyczące traktowania poszczególnych grup etnicznych czy społecznych decyduje się coraz więcej krajów Zachodu. I więcej o tym rozliczeniu Danii i innych krajów w tej chwili Michał Strzałkowski. Aby przeprosić Grenlandki, szefowa rządu Danii Mette Frederiksen udała się do grenlandzkiej stolicy Nuuk. Na specjalnej uroczystości zjawiło się tam ponad 100 dorosłych dziś kobiet, które w latach 60. i 70. XX wieku poddano przymusowej antykoncepcji. Dla wielu z nich skończyło się to wieloletnią traumą, dlatego czekały na słowa Mette Frederiksen, która ubrana na czarno mówiła: dziś jestem tu, aby przeprosić w imieniu Danii. Nie możemy dłużej zamiatać pod dywan mrocznych rzeczy. Przeciwnie, wierzę, że uda nam się zbudować równe i właściwe relacje tylko wtedy, gdy odważymy się z tym wszystkim zmierzyć. Dlatego przepraszam za niesprawiedliwość, która została wam wyrządzona, ponieważ byłyście Grenlandkami. Przepraszam za to, co wam odebrano, za ból, jaki to spowodowało. W imieniu Danii przepraszam. Przez 10 lat trwania rządowego programu przymusowej antykoncepcji poddano ponad 4 tysiące młodych Grenlandek, niemal co drugą żyjącą wówczas na arktycznej wyspie kobietę. U niektórych doprowadziło to do późniejszej bezpłodności albo poważnych infekcji. Zdarzały się nawet zgony. Część kobiet cierpiała także psychicznie. Wśród nich 63-letnia dziś Naja Libert. Te przeprosiny są ważne, dziękujemy za nie. Teraz mogę dzięki nim żyć bez nienawiści, złości i wewnętrznego bólu. Ale to jeszcze nie koniec. Te przeprosiny dopiero otwierają przestrzeń dla Grenlandczyków, by wspólnie przepracowali traumę. Pojedyncze przypadki przymusowej kontroli urodzin miały miejsce na Grenlandii jeszcze na początku lat 90. Dopiero wtedy, w ramach poszerzania autonomii od Kopenhagi, lokalny grenlandzki rząd uzyskał kontrolę nad polityką zdrowotną na wyspie. Ale skutki dawnego duńskiego programu Grenlandczycy odczuwają do dziś. Społeczeństwo się starzeje, a rdzennej inuickiej ludności ubywa. Dlatego ponad 140 Grenlandek, znają Libert na czele, domaga się dziś od państwa duńskiego odszkodowań. Mieszkająca w Danii polska dziennikarka Agata Komosa-Styczeń mówi, że w tym kraju nastał czas rozliczeń z trudną przeszłością. Duński rząd przeprosił też niedawno zaprowadzony do lat 60. XX wieku program opieki nad niepełnosprawnymi umysłowo kobietami na wyspie Sprogo. Ale też kategorią medyczną w tamtym czasie były ułomności moralne, jak to nazywano. Czyli jeżeli mówimy o kobietach, które miały powiedzmy wielu partnerów albo zachodziły w ciążę związku niemałżeńskiego. Mówimy o pracownicach seksualnych, dziewczynach portowych, drobnych złodziejach, najróżniejszych osobach, w przypadku których te takie niedoskonałości moralne jakby wpisywały się w kategorie kliniczne. Dlatego, że uznano, że ta niemoralność bierze się z dziedziczenia, genów. Czyli jeżeli bierze się z genów, no to trzeba takie osoby wyizolować i postarać się, żeby te geny nie były przekazywane nigdzie dalej. Na wyspie Sprogo takie kobiety miały dobre warunki życia, ale nie mogły wyspy opuszczać. Część z nich także wysterylizowano. Jak mówi Agata Komosa-Styczeń, przypominało to politykę, jaką względem kobiet prowadzono w Irlandii, w tak zwanych azylach sióstr Magdalenek. Duński program nie miał jednak odcienia religijnego. Był też o wiele mniej brutalny od tego irlandzkiego. W Irlandii rząd przeprosił za wszystko dopiero po ponad 150 latach, a szczątki niektórych podopiecznych sióstr Magdalenek są odnajdywane w nieoznaczonych grobach do dziś. Tak jak szczątki pochodzących z rdzennych plemion dzieci, które pod opiekę szkół kościelnych oddawano w Kanadzie, za co przeprosił nie tylko rząd kanadyjski, ale również Kościół katolicki. Kanadyjski proces pojednania dopiero się jednak rozpoczął, mówi przedstawicielka rdzennych kanadyjskich społeczności, Marta Grieg. Wychowano mnie w duchu przebaczenia. Przebaczam więc, ale to nie znaczy, że zapomnę o wszystkim. Wiem też, że nie wszyscy są już gotowi, aby przebaczyć. Potrzeba na to więcej czasu. Przeprosiny otwierają drogę, ale musimy zobaczyć dalsze działania. Wiele osób zmarło, nie doczekawszy nawet tych przeprosin. Dla wielu innych rany z przeszłości są trudne do zaleczenia. W Irlandii do azylów sióstr Magdalenek trafiło ponad 30 tysięcy kobiet, do kanadyjskich kościelnych ośrodków zaś nawet ponad 150 tysięcy dzieci. To był Michał Strzałkowski, opowiadał o tej wstrząsającej i poruszającej historii Grenlandii, ale także kilku innych krajów na świecie. W audycji międzynarodowej w tej chwili przenosimy się do Wrocławia, gdzie jest nasz kolejny gość, profesor Marcin Szydzisz z Zakładu Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, nowe światło na wojnę Izraela z Hamasem, bo o tym chciałbym z panem porozmawiać, jest pan ekspertem od bezpieczeństwa Izraela i konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Światło rzucił wczoraj na ten konflikt Donald Trump. Powiedział, że tu cytat czy relacja z tych słów mówi, że myśli, iż porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy zostało już uzgodnione, jest bardzo blisko finalizacji. Co ma na myśli Trump? Bo nie podał szczegółów. Czy pan, jak pan rozszyfrowuje tę wiadomość prezydenta USA? Sytuacja na terenie Strefy Gazy i wszystko, co z nią jest związane, albo wszystko, co jest związane z konfliktem izraelsko-palestyńskim, no jest niesłychanie dynamiczne i rzeczywiście w ostatnim... Pan profesor Marcin Szydzisz z Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert od konfliktu izraelsko-palestyńskiego, jest z nami. Czekamy na wznowienie połączenia, bo zerwało się, nie słyszymy się z panem profesorem. Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że wczoraj prezydent Donald Trump powiedział, że w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy zostało uzgodnione jakieś porozumienie. I tutaj pana profesora myśl została przerwana w połowie. Panie profesorze? Witam ponownie. Mam nadzieję, że teraz się dobrze słyszymy. Tak. To tak jak mówiłem, sytuacja na terenie Strefy Gazy, Zachodniego Brzegu, czy w Izraelu, czy w tym regionie jest niesłychanie dynamiczna i o tym wszyscy doskonale słyszymy. Teraz i tę dynamikę o takim wymiarze politycznym pojawiło się po prostu uznanie Palestyny przez następne państwa świata. I to uznanie Palestyny ma ogromne, to uznanie Palestyny ma ogromne znaczenie polityczne i to, że teraz dzieje się to, co wszyscy widzimy i słyszeliśmy o tym 21-punktowym programie, który Donald Trump, dzięki któremu Donald Trump ma, przynajmniej tak twierdzi, przynajmniej doprowadzi do jakiegoś rozejmu w Strefie Gazy. To jest o tyle możliwe, że rzeczywiście sytuacja się tam zmienia, a Izrael jest pod jakąś światową presją. Panie profesorze, ale jakbyśmy mogli spróbować rozszyfrować tę wczorajszą wiadomość Trumpa. Co on ma na myśli, że jest jakieś porozumienie? Znaczy, po pierwsze Donald Trump, jak wszyscy wiemy, jest człowiekiem, który lubi podkreślać, że zostało osiągnięte jakieś porozumienie, czy też porozumienie jest tylko kwestią czasu. Nie zawsze to się sprawdza i jeżeli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, już takie rozejmy, czy o konflikt między Izraelem a Gazą, czy Hamasem, może tak o takich rozejmach słyszeliśmy, ale rzeczywiście sytuacja jest dynamiczna, ponieważ nie dość, że niektóre państwa uznały Palestynę, jak Wielka Brytania, Francja, czy Kanada, czy Australia, to jeszcze dodatkowo Donald Trump po spotkaniu z przedstawicielami do najważniejszych krajów muzułmańskich zadeklarował, że nie zgodzi się na aneksję Zachodniego Brzegu przez Izrael, czy części Zachodniego Brzegu przez Izrael, a Benjamin Netanyahu, premier Izraela, niejednokrotnie podkreślał, że to będzie jako, ta aneksja będzie jakby karą za to, że państwa Zachodu się zdecydowały na uznanie Palestyny. Więc wydaje się, że Donald Trump, mimo swojej dość chwiejnej postawy i mimo tego, że uchodzi za przyjaciela Benjamina Netanyahu, przynajmniej w ostatnim tygodniu pozycjonuje się jako ktoś, kto od takich radykalnych postulatów Izraela się odcina. I fakt, że komentarze po tym spotkaniu, jeszcze nie wiadomo dokładnie o czym to wiadomo, ale jakie były konkluzje tego spotkania, które miał Donald Trump z przedstawicielami Turcji, Egiptu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indonezji czy Arabii Saudyjskiej, to taki prezydent Turcji mówił, że oczywiście te rozmowy były konstruktywne, więc może się okazać, że tam rzeczywiście coś nastąpiło, co doprowadzi do tego, że Donald Trump zmusi premiera Izraela do podjęcia jakichś działań. Panie profesorze, a czy moglibyśmy się domyślać, że Trump po rozmowie z liderami krajów arabskich mógł mieć na myśli to, że ten plan, zgodnie z którym były brytyjski premier Tony Blair miałby stanąć na czele tymczasowych władz Strefy Gazy, początkowo bez udziału przedstawicieli autonomii palestyńskiej. O tym informowały brytyjskie media. To jest możliwe. Tutaj dodam, żeby nie było takiej niejasności, to była szersza konstrukcja. To nie było spotkanie tylko z przedstawicielami państw arabskich, czy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią Saudyjską i Katarem, ale państw muzułmańskich, bo tam była Turcja, Indonezja jeszcze. To warto dodać, że to było szersza to jest szersze spektrum, że Donald Trump starał się to naprawdę uzgodnić, narzucić, zaproponować coś większej grupie państw. I tak, to jest jakaś sensowne rozwiązanie, bo trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone zaczynają być samotnym obrońcą Izraela. I jeżeli chcą odgrywać rolę takiego globalnego gracza, to muszą jednak brać pod uwagę już nie tylko opinię globalnego południa i tych państw rozwijających się, tych państw, które chcą wkroczyć na arenę światową jako globalne, regionalne mocarstwa, ale także brać pod uwagę opinie swoich sojuszników z Europy, których, jeżeli chodzi o Palestynę, to się znanie Stanów Zjednoczonych i europejskich sojuszników się coraz bardziej rozjeżdżają. Więc Donald Trump ma świadomość tego, że takie wsparcie bezkompromisowe, bezwarunkowe Benjamina Netanyahu jest na dłuższą metę dla Amerykanów czymś nie najmądrzejszym. Więc wymyślenie takiej konstrukcji, która by była jakoś, pokazywała po pierwsze jakąś sprawczość Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie, a po drugie byłaby jednak w jakimś sensie do zaakceptowania przez izraelski establishment, jest sensowne. I Tony Blair, polityk, jeżeli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, dość taki, nie można powiedzieć, że to jest sojusznik Palestyny, bo tak powiedzmy. To jest jakieś rozwiązanie. No, The Guardian, brytyjski dziennik, pisząc o tym pomyśle, mówi, że problemem jednak może być to, że Blair jest przez wielu Palestyńczyków, pan był bardzo zachowawczy, ale Guardian nie jest, że jest nienawidzony. To jest pytanie, ale to pytanie jest, kiedy i przez jakich Palestyńczyków, tak? Bo trzeba pamiętać, że rzeczywistość, od kiedy Tony Blair przestał być premierem, on przestał być premierem, jeśli się nie mylę, w 2007 roku, się gruntownie zmieniła. A ja mam wrażenie, że jeżeli oczywiście można mówić o jakimś takim sprawnym rządzie palestyńskim, że Palestyńczykom, czy rządzącym Palestyńczykom w strefie zachodnim, na zachodnim brzegu, jest to Fatah, znaczy z Mahmudem Abbasem, 89-letnim prezydentem autonomii palestyńskiej. Jeżeli oni są jeszcze sprawczy, to mam wrażenie, że każde rozwiązanie jest lepsze niż sytuacja, którą mamy teraz. Więc nawet jeżeli Tony Blair, a to przecież są tylko i wyłącznie doniesienia prasowe, nie wiadomo jak jest, ale miałby stanąć na czele tego tymczasowego organu zarządzającego, to już bez względu na to, czy on był przez Palestyńczyków lubiany, czy nie, byłoby to jakimś rozwiązaniem lepszym, dramatycznie lepszy powiem, niż sytuacja, która ma miejsce teraz. Więc jest to jakiś postęp, no, nawet rewolucyjny postęp, gdyby do tego doszło. Po prostu skończyłaby się akcja Izraela w Strefie Gazy i doszłoby do jakiejś próby stabilizacji sytuacji. To jest dla wszystkich doskonała wiadomość. To jeszcze może nakreślę naszym słuchaczom i słuchaczkom, że ten organ nazywałby się oficjalnie Międzynarodowy Przejściowy Zarząd nad Gazą. Miałby mandat nad Strefą Gazy przez co najmniej 5 lat, tak podaje BBC. I gdyby ten plan został zatwierdzony, to Blair stanąłby na czele sekretariatu liczącego do 25 osób, przewodniczyłby 7-osobowej radzie, która stanowiłaby władzę wykonawczą tego organu i w składzie tej rady miałby się znaleźć co najmniej jeden Palestyńczyk, a także wysokiej rangi urzędnik ONZ. Jeżeli mandat miałby trwać 5 lat, panie profesorze, to pytanie, co z pomysłem Trumpa, który w Strefie Gazy, którą w ostatnich dniach, ale także tygodniach Izrael zrównuje z ziemią, w Strefie Gazy, na której terenie Trump jeszcze parę miesięcy temu widział Złotą Rivierę. No, Złota Riviera to na szczęście chyba coś, co deszło do historii. No, Donald Trump chyba zdał sobie sprawę, że ten konflikt tak się rozwiązać nie da, bo tak naprawdę, gdyby się zastanowić, co się dzieje, gdyby tak długoterminowo, właściwie nawet nie długoterminowo, tylko tak obiektywnie spojrzeć na ten konflikt, no to przecież tam żyje 2 200 000 ludzi, może trochę mniej teraz, trudno ocenić. I przy założeniu, że ta Riviera miałaby powstać bez Palestyńczyków, no to tych ponad 2 miliony osób trzeba by było gdzieś przewieźć, wywieźć, wypędzić, albo, nie daj Boże, zabić, no tego się nie da zrobić. No, opcja takiej globalnego unicestwienia Palestyńczyków mieszkających w Strefie Gazy, mam wrażenie, że w ogóle nie jest brana pod uwagę, na pewno nie przez świat. Panie profesorze, dodam tylko, że według brytyjskich mediów, zgodnie z tym planem, który zakłada obecność Tony'ego Blaira w władzach tego tymczasowego organu, Palestyńczycy nie byliby zmuszani do opuszczania swojej ziemi, więc to też zastopowałoby jakiś, choć w minimalnym stopniu, kryzys humanitarny, czy wręcz oczywiście ludobójstwo, o którym mówi coraz więcej oficjalnych organów i liderów świata. Tak, bo to ta wizja, którą próbował realizować Netanyahu, właściwie do tego się sprowadzało, że albo tych wszystkich Palestyńczyków się zabije, albo zmusi się ich do emigracji, ale do emigracji gdzie? No, ktoś musiałby te 2 miliony osób przyjąć, więc ta idea Riviery Bliskiego Wschodu to jest nierealna i Donald Trump zdał sobie z tego sprawę. I tak jak mówiłem, jeżeli świat dość jednoznacznie pokazuje, że nie będzie wspierał Izrael, a to widać, wystąpienie Benjamina Netanyahu, dość emocjonalne, ale w moim przekonaniu no, nie spełniło tych oczekiwań, które zapowiadał, że on teraz powie całą prawdę, on pokaże, w jaki sposób cynicznie świat podchodzi do tych wydarzeń w Strefie Gazy. Tego nie było, ale trzeba pamiętać, że kilkaset osób, przynajmniej o takich grupach się mówi, wyszło podczas tego wystąpienia z sali zgromadzenia ogólnego i zostały tam jakieś nieliczna grupa dyplomatów, co oznacza, że świat nie chce słuchać Benjamina Netanyahu i chyba Donald Trump sobie doskonale zdaje sprawę, że owszem, on i część jego elektoratu, ale też mam wrażenie kurcząca się, jest w stanie pod Izrael bezkompromisowo i zawsze popierać, no ale są w Stanach Zjednoczonych, a już na pewno na świecie ludzie, którzy na to będą widzieć, patrzeć zupełnie inaczej.